daar 6 kilometer en de vertraging is een half uur. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. E-sigaretten en vapes met smaakjes zoals de Bad Boy Fuel en Chillin zijn razend populair onder jongeren. Heb je het wel eens gedaan? Ja, één keertje. Mocht van mijn moeder proberen. Je hebt heel veel smaakjes. Red Bull, blueberry, strawberry. Ik vond het wel lekker. En de hele tijd vroeg ik opnieuw. Ik was gewoon van, ik wil weten wat voor andere smaken zijn. De suikerspinnen onder de sigaretten, zoals ze ook wel worden genoemd, blijven toch langer toegestaan. Dat heeft het kabinet besloten. Is dat een goed plan? Zometeen een debat. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt. Met deze woorden sprak minister-president Mark Rutte in december zijn excuses uit voor het Nederlands slavernijverleden. Aanstaande zaterdag 1 juli wordt de slavernij herdacht tijdens Kitty Kotti. Maar die naam is Surinaams en dus voelen mensen uit bijvoorbeeld de Antillen zich niet aangesproken. Tijd om te zoeken naar een nieuwe naam, zegt Violet Roosberg van de werkgroep Caribische Gemeenschap Zwolle. Zij gaat in gesprek met Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, afgekort NINSEE. Goedenavond beiden, welkom. Ik ben ook benieuwd naar uw mening. Meepraten, dat kan via de NPO Radio 1 app. Mevrouw Roosberg, hoorde Mark Rutte het net zeggen, een komma zet hij met deze excuses en geen punt. En u zegt daarom, we moeten een nieuwe passende naam zoeken voor 1 juli in plaats van Kitty Kotti. Kunt u uitleggen waarom? Ja, zeker. Want we hebben het steeds over de doorwerking van de slavernijverleden. En we willen juist dat onze mensen daaruit groeien en zich erkend voelen. He, en juist door een andere naam op hun geschiedenis te plakken, dan duw je dat juist terug. In plaats van de mensen de erkenning te geven. He, hiermee kan ik mezelf identificeren. Dus ik voel me ook gezien, gehoord. En op die manier krijgen zij ook een stem. En dan durven ze in ieder geval, hoop ik, toch zich te uiten over hun geschiedenis. Ja. Ook een geschiedenis waarop ze trots op mogen zijn. Maar waarom is Kitty Kotti daar niet de juiste naam voor? Omdat Kitty Kotti is geen woord in onze vocabulaire. Het komt helemaal. Het is Surinaams, hè? Ja. Het zegt ons in principe niks. Het komt bij ons gewoon niet binnen. En wat ik wel wil zeggen, en dat staat ook in het artikel dat we hebben geschreven. In het ND vandaag? Ja, precies. Onder Kitty Kotti is iets heel mooi ontstaan. Ze hebben bewustwording gevraagd voor het slavernijverleden binnen het Koninkrijk. En dat is ook gekomen. En we hebben in ieder geval tot op heden zelf de excuses van de staat gekregen. Heel mooi. Mooi resultaat. Mm-hmm. Maar nu is het een onderwerp die veel breder is dan de transatlantische handel. Juist. U zegt dus eigenlijk inhoudelijk wat er nu gebeurt en de lading die Kitty Kotti heeft, daar staat u achter, daar bent u blij mee. Ja. Alleen de naam spreekt u en de Caribische gemeenschap niet aan. Hè? U schrijft in het ND, met je naam onderscheid je jezelf van de ander. Je naam zegt iets over je identiteit, daarmee word je aangesproken. Als je naam wordt geroepen, dan reageer je. Maar als je naam verkeerd gespeld is, dan voel je je niet aangesproken. En zo voelt dat dus voor de Caribische gemeenschap, zegt u. Ja, precies. Ja. En wat zou het dan betekenen als die naam wordt aangepast? Heel veel. En met name een naam waarin mensen zich erkend voelen. Gezien worden. Dus, daar pleit u dus voor vandaag. Ja, precies. Linda Nooitmeer, een nieuwe naam dus voor Kitty Kotti. Vindt u het een goed idee? Nou ja, ik moet zeggen, ik ben wel. Ik was een beetje verbaasd over toch een tegenstelling die nu hier wordt neergezet. Omdat wij. Welke? Volgens mij gebruiken wij Kitty Kotti. En omdat vanuit de Surinaamse gemeenschap er veel aandacht is geweest voor die geschiedenis en er al een traditie bestond al jaren voor dat gaat over het herdenken van de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk, heeft de naam Kitikoti ook zijn plek gekregen, zelfs in het kanon van de Nederlandse geschiedenis in 2020. En we hebben 18 herdenkingscomité's in het land, waarvan een aantal voorzitters ook Caribische roots hebben. En we gebruiken dus Kitikoti / Quiebra Descadena / Emancipation Day. Omdat als je kijkt naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, er ook nog verschillende namen zijn. Dus, maar Kitikoti is de algemene gangbare naam. Ja, kijk, we zijn nu eindelijk zover dat mensen niet meer Kitikoti zeggen, maar gewoon Kitikoti. En de kracht van de naam en alles wat we daaronder hebben kunnen bereiken. Ik denk dat het Ninzee zeker, de scope is het trans, de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. De scope is het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname. Maar ik hoor net van mevrouw Roosberg dat ze zegt, mensen voelen zich niet aangesproken door deze naam. Nou ja, kijk, dat zou kunnen. Dat kan ik me voorstellen. Ik kan niet van mevrouw Roosberg uitmaken hoe zij er tegenaan kijkt. Wat wij constateren is dat al die verschillende namen die hun weerga hebben, hun weerklank hebben in al die verschillende landen, er goed aan doet, werken. Een hele nieuwe naam. Ik zou het wel zonde vinden van alles wat opgebouwd is, ook de opname in de Nederlandse in de kanon van Nederlandse geschiedenis. Dat zou ik heel jammer vinden. Ik ben meer voor een verbreding dan voor iets afbreken en iets heel, heel nieuws opzetten. Wat betekent een verbreding? Want uiteindelijk, verbreding is dus Kitikoti / Quiebra Descadena / Emancipation Day. Maar dan hebben we drie namen. Dat lijkt me ook niet wenselijk. Nou ja, het is maar het is de vertaling van één woord. Dat is het. Quiebra Descadena betekent ook gebroken ketenen. Emancipation Day betekent dag van de emancipatie. Ja, dus eigenlijk zegt u ook, ik ben ook wel voor een andere naam, maar dan dus die twee termen die u noemt. Nee, ik ben voor invulling geven aan datgene wat resoneert in de landen van herkomst. Maar dat is dus niet aan de hand, zegt mevrouw Roosberg. Nou ja, maar kijk, wat ik jammer zou vinden, is dat Kitikoti, die is een merk, net als Coca-Cola. Iedereen kent Coca-Cola en niemand zegt van, goh, ik kom van het Caribisch deel van het Koninkrijk en daar smaakt de Coca-Cola zoeter. Dus doe er iets anders mee. Ik zou graag willen omarmen wat wij hebben. En als de verbreding betekent dat die namen die gangbaar zijn in die landen, volgens mij is daar niks mis mee. Ik zou geen tijd willen besteden aan het bedenken van een nieuwe naam. Okay. Want de focus voor ons als Ninzee is toch aandacht voor de doorwerking, verbetering van de sociaal-economische positie van mensen, ja, de inhoud met Afrikaanse roots in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname en in Nederland. Mevrouw Roosberg, geen tijd besteden aan een nieuwe naam. Nou, ik wil in ieder geval benadrukken, want inmiddels hebben mensen ook het rapport staat en slavernij kunnen aanschaffen. Die ligt bij mij ook in huis inmiddels. En we kunnen daaruit lezen dat het gaat, daarom heb ik ook aan het begin aangegeven, het slavernijverleden van Nederland is breder dan de transatlantische handel. Het gaat om Zuid-Afrika, het gaat om Oost-Indië. En wat mij betreft horen die mensen ook gewoon bij. Ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat mevrouw zegt, Kitikoti is een label, maar voor ons gaat het ook veel dieper dan dat. Ik zie de herdenking met name van de afschaffing van slavernij gewoon eren van onze vrijheidsstrijders, eren de waarden, vrijheid, gelijke behandeling en solidariteit. Daar zie ik veel meer in dan alleen maar een label. En voor mij, als wij met een naam kunnen komen waar al die streken zich erkend gezien voelen, dat heeft voor mij meer waarde. Ja, en ik denk met name als het gaat om afschaffingsslavernij. En dat is wat we ook nastreven, om daaruit te groeien, om het materiële over te stijgen. Hè? Ik denk dat mevrouw nooit meer dat inhoudelijk met u eens is. Ja, dat zijn we met elkaar eens. Ja, maar mevrouw Roosberg, u zegt dus, ja, daar is een andere naam voor nodig die voor iedereen past, waardoor iedereen zich aangesproken voelt. Ja. Welke naam stelt u voor? Nou, ik heb in ieder geval aangegeven wat, wat dan ook de naam wordt. Het Koninkrijk der Nederlanden hoort in die naam te staan. De rest in principe weegt voor mij niet zwaar, maar de afschaffing van het slavernijverleden binnen het Koninkrijk der Nederlanden, dat hoort in de naam te staan. En waarom is dat belangrijk voor u? Omdat Nederland zich dan op die manier solidair toont met alle landen waar slavernijverleden heeft, slavenhandel heeft plaatsgevonden. En onderscheidt zich van de Verenigde Koninkrijk en Frankrijk, die in dezelfde streken ook kolonie hadden en hebben. Ja, mevrouw Noormeer, reactie? Nou, ik probeer het een beetje te begrijpen, hè, want uiteindelijk, ik bedoel nogmaals, ik wil geen afbreuk doen aan de gevoelens van mevrouw Roosberg. Er kan een commissie opgezet worden die gaat denken over een nieuwe naam. Ik denk dat als wij kijken naar de doorwerking van het slavernijverleden en de transatlantische, en ik ben het met u eens, de geschiedenis is breder dan alleen transatlantisch. En daar zijn denk ik ook verschillende momenten voor. Hè. Als je het hebt over het voormalig Nederlands-Indië. Dus 1 januari 1860, dat is het markeringsmoment. Transatlantisch is 1 juli 1863 en ga zo door. Maar focus blijft nog steeds. Het is een beetje flauw. Maar we zijn nu eindelijk zover dat er aandacht is voor die doorwerking. Wij zetten een proces naar de komma. Als wij spreken met NGO's uit het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname, wordt er gezegd van, wat zijn jullie daar aan het bediscussiëren met elkaar? Wij zijn aan het overleven. Ik vraag me af, als ik een prioriteitenlijst zou opstellen, of dit de prioriteit zou hebben bij die mensen. Voor mevrouw Roosberg dus wel. Ja. Dus u zegt ook, ik wil geen afbreuk doen aan die gevoelens. Wat moet ze dan met die gevoelens? Ja. Nou ja, ik zou zeggen, laten we en doen. Wij willen ons focussen op het bestrijden van de doorwerking. Ik geef mevrouw Roosberg een hand als ze zegt van, nou, ik wil me bezighouden met, of ik wil me inzetten om die naam te veranderen, om ervoor te zorgen dat meer mensen zich betrokken voelen. En zou je daar dan laten mee gaan als dat zover komt? Nou ja, het ligt eraan wat daarvoor. Kijk, ik ben niet voor het afbreken van. Ik vind dat we op een goede weg zitten. Ik denk dat er misschien nog wat gesprekken met elkaar gevoerd moeten worden. Ook over de historische context. Waarom we zo ver gekomen zijn met Kitty Kutty. Waarom het Kitty Kutty is en niet iets anders. En dan dat we wellicht in ieder geval het beeld van de tegenstelling die nu is ontstaan, ja, ook kunnen wegnemen. Dus in die zin geef ik mevrouw Roosberg wel een hand. Laten we op termijn hier een gesprek over voeren. Als ik kijk naar onze partners in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk, wil ik niet dat ze me morgen opbellen en zeggen van, hey, jij zou eigenlijk werken aan onze herstelagenda. Dat veel meer gaat over die sociaal-economische, culturele achterstanden waar men te maken heeft. Dus u staat er inhoudelijk voor open, maar het voelt dan als afleiding nu voor u, als ik u goed begrijp. U bent met andere dingen bezig en u wil hier nu geen aandacht aan besteden. Als ik zou zeggen afleiding, zou ik afbreuk doen aan de gevoelens van mevrouw Roosberg. Dat wil ik dus ook niet. Ik denk dat het wat ik zei, het is en. Ja. Prioritering. En de geluiden gaan heel erg over sociaal-economische, culturele achterstanden wegwerken. Maar het neemt niet weg dat we hier ook goede gesprekken met elkaar over kunnen voeren. Mevrouw Roosberg, u komt hier dus vandaag mee in het ND. Het is bijna 1 juli. Er komt een appje binnen ook van luisteraar Thomas. Die zegt, waarom nu? Waarom deze timing? Omdat, mijn excuses, omdat, laat ik het de juiste woorden ook hiervoor gaan gebruiken. De excuses van de staat heeft de deur opengemaakt voor dialoog. Openlijk. En ik denk, dit is ook een voorbeeld, dit is ook een gevolg daarvan. En juist nu, en dat hebben we ook aangegeven, maken wij ook gebruik van de ruimte achter te komen om dit bespreekbaar te maken. Voelde u die ruimte eerder niet? Nee. Nee. Nee. Je voelde juist meer tegenwerking dan dus dat openlijk erover praten. Ja, dus sinds dat Mark Rutte in december die woorden sprak, geen punt zetten, maar een komma, durft u hier eigenlijk nu om te vragen? Ja, aandacht voor te vragen, ja. En wat ik ook wil aanvullen, hè, ik begrijp dat natuurlijk sociale situaties van zowel Suriname en op de eilanden aandacht vragen. Ik volg het journaal op het eiland dagelijks, hè. Nou, gelukkig werk ik thuis, dus dan kan ik dat ook volgen. En ik weet hoe het is op de eilanden. Hè, hoe het gaat op de eilanden. Maar het is ook belangrijk dat als afschaffing van slavernij gevierd wordt, dat mensen zich geroepen voelen om daar aanwezig te zijn. En dat is nu niet het geval. Nee. Precies. Wat gaat u doen? Welke stappen gaat u verder ondernemen om dus te zorgen dat die andere naam er komt voor 1 juli? Nou, ons streven is natuurlijk dat het op de agenda komt van NINSE. En natuurlijk op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties. Ja. Oké, okay, nou mevrouw Nooitmeer, op de agenda bij u komt het dus op een bepaald moment, zegt u, want u heeft een handreiking gedaan. Ja, nee, kijk, zeker. Wat ik al aangaf, we hebben 18 herdenkingscomité's in het land, waarvan er 3 getrokken worden door mensen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dus wij hebben die contacten ook. U gaat met hun in gesprek hierover? Nee, we hebben de gesprekken ook, maar wat ik zei, in de lijst van prioriteiten staat het niet op 1. Het staat op de lijst. Ja, precies. En we komen daar zeker, zeker op terug. Want duidelijk. Ik denk dat uiteindelijk we ons moeten realiseren dat er zijn geografische grenzen. Hè? Onze voorouders zijn samen uit Afrika ontvoerd. Zijn gescheiden van elkaar op Curaçao. Met name, ik kan ook familie hebben op Curaçao, terwijl ik opgevoed ben in Suriname. En wij moeten los van die geografische grenzen, moeten wij echt kijken naar wat we gezamenlijk hebben. Als mevrouw Rozenberg zegt dat een andere naam in haar optiek daaraan bijdraagt, hè, wie zijn wij om daar geen invulling aan te geven? Duidelijk, dus dat gesprek gaat u dan voeren. Wat we gemeenschappelijk hebben is echt die sociaal-economische culturele achterstand die echt nu ook opgepakt moet worden. Oké, okay, duidelijk. Want een herdenking is ook maar een moment. Hè. Een viering is ook maar een moment. Het zijn belangrijke markeringsmomenten in het proces naar dat gelijk speelveld, naar die kansengelijkheid, die gelijkwaardigheid. Ja. Er zijn u andere gaat daarover zaken praten, maar het staat niet bovenaan uw lijst. Ik dank jullie beiden voor dit gesprek. Violet Roosberg van de werkgroep Caribische Gemeenschap Zwolle en Linda Nooitmeer van NINSE. Dit is de dag met Joram Kaat. Banaan, sinaasappel of biscuit, e-sigaretten en vapes met smaakjes blijven voorlopig te koop. Het kabinet heeft het verbod opnieuw uitgesteld om de tabaksindustrie langer de tijd te geven om de smaakjes te vervangen voor een tabakssmaak. Is dat een goed besluit? Daarover ga ik praten met Emiel het Hart, voorzitter van de branchevereniging voor e-sigaretten. En met Annabel Schipper van KWF. Goedenavond, welkom beiden. Dank u wel. Meneer van het Hart, oorspronkelijk zouden ze per 1 oktober verboden worden, hè, die vapes met smaakjes. Maar ze blijven nu toch tot 1 januari 2024 te koop. Dat besloot het kabinet omdat de vervangende stoffen om die tabaksmaak na te maken, en want die smaak mag wel blijven, die bleken schadelijk te zijn en dus krijgt de industrie nu meer tijd om het te regelen. Hoe blij bent u met dat besluit? Op zich is het prima dat we meer tijd krijgen, maar uiteindelijk is uitstel nog steeds afstel. En dat willen we eigenlijk ook nog steeds niet. Afstel, waarvan? Nou, van de verkoop van smaakjes. Smaakjes zijn een belangrijk onderdeel om mensen te laten stoppen met roken. U wil dat ze blijven? Wij willen sowieso dat ze blijven, ja. Ja. En wij hebben natuurlijk ook hetzelfde tegen VM bijvoorbeeld. Die geeft zelf ook aan dat smaakjes belangrijk zijn om in het stopproces. Dus het is niet dat wij dat zo verzinnen of dat we dat graag willen blijven verkopen. Maar de afgelopen pak een beetje 10 jaar zijn er heel veel smaakjes altijd verkocht. En die kunnen eventueel helpen voor mensen die willen stoppen met roken? Die helpen, ja. Ja, dat is het, je gaat heeft u cijfers van? Nou ja, het helpt omdat je van je die affiniteit met tabak kwijtraakt. Dus het is een onderdeel van de stopmethode. En wat ik wilde zeggen is dat we inderdaad de afgelopen 10 jaar allerlei soorten smaken op de markt hebben gehad. Ja, maar die gaan er dus uit per 1 januari nu. En u zegt, ja, u zegt ze moeten blijven. Het kabinet zegt, nee, we willen er eigenlijk zo snel mogelijk vanaf. Maar u zegt, ja, die 3 maanden, dan, daar bent u dan vanzelfsprekend ook blij mee. Ik wil even naar mevrouw Schipper, Annabel Schipper van KWF. Wat dacht u toen u hoorde dat het is uitgesteld? Ja, ik dacht alweer uitgesteld. Dus het is 2 jaar geleden aangekondigd. En het is al een aantal keer uitgesteld. En wij zien het echt als opstapje juist voor de jeugd om te beginnen met roken. En daarom vinden wij, nou eigenlijk even kort door de bocht, vonden we het echt schandalig dat we gisteren in het nieuws te horen kregen dat het nu weer met 3 maanden uitgesteld is. Ja, maar de industrie heeft tijd nodig om die smaak te ontwikkelen. Heeft u er begrip voor? Nee, eigenlijk niet. Nee, omdat het dus al 2 jaar geleden is aangekondigd. En nu zou het dus ook eerst in 1 juli zijn en toen weer 1 oktober. Ik praat namens KWF, maar ook namens de Hartstichting en het Longfonds. Wij zijn voor die rookvrije generatie. 7 op de 10 Nederlanders is het daar ook mee eens. Hè? Dus die ondersteunen dat ook. 2040, hè? Moet dat gebeuren? Ja, precies. Ja, wij zeggen zelfs 2035. Hè, dus we zijn nog zelfs ambitieuzer daarin. En je ziet onwijs goede dingen gebeuren in het land. Hè, dus rookvrije speeltuinen, attractieparken, Lidl verkoopt geen sigaretten meer, et cetera. En tegelijkertijd zie je dus die trend van de jongeren. Ik heb zelfs gehoord op basisscholen dat er kinderen zijn die al vapes roken. Ja, daar schrik ik echt super erg van. Ja, okay, dus kinderen die al dus beginnen met die e-sigaretten en die vapes. Ja, echt basisschoolkinderen dus. Dus ook middelbare scholieren, maar ook echt basisschoolkinderen. Omdat het dus hartstikke trendy en hip is. Het ziet er mooi uit. En die smaakjes zorgen er juist voor de jeugd om het te gaan gebruiken. En dus een opstapje is het richting die normale sigaret. Ja, mevrouw Schipper, even advocaat van de duivel. Want ik bedoel, nu gaat het dus over 3 maanden dat die smaakjes langer op de markt blijven. Wat maakt dat nou voor verschil? Ja, dus weer 3 maanden erop, hè. Dus het is al een optelsom. Dus het zijn alweer 3 maanden erbij. En wat je dus ziet, in die 3 maanden gebeurt er heel veel. Dus als ik naar mezelf kijk in de afgelopen 3 maanden, ik zie het steeds meer gebeuren. Ik zat van het weekend weer op het terras. En dan zie ik echt jonge meiden met die vape zitten. Het ziet er hartstikke cool en hip uit. Dus ik geloof echt dat er in die 3 maanden juist nog meer kinderen beginnen met roken. Ja, ik praat zo verder met jullie beiden. Maar we gaan eerst even naar station Utrecht Centraal. Dit is de Ballenbox. Daar staat namelijk onze ballenbox en daar kunt u meepraten en stemmen op onze vraag van de dag. En die vraag luidt, zouden e-sigaretten en vapes met zoete smaakjes direct verboden moeten worden? Onze verslaggever Reinoud Meijer die ging op pad. Even de ballenbak in. Dit had ik nodig op mijn dag. Wat was het voor dag dan? Oh, we kregen de cijfers terug van ons project. Vapes met smaakjes moeten meteen verboden worden. Ik vind van niet. Hey, je haalt er een uit je broekzak. Een blueberry peach ice. Ik rook gewoon sigaretten vooral, maar vapes, ja, dat vind ik minder erg. Ik denk dat iedereen heel goed weet dat het gewoon niet goed is voor de gezondheid. Zeg jij nou van, ja, vapes met smaakjes moeten eigenlijk meteen maar verboden worden? Ik vind van wel, want ik hoor geen goede dingen erover. Verbieden die handel, ja. Onmiddellijk? Absoluut. Liever gisteren nog dan morgen? Ja. Als ze het toch willen verbieden, waarom niet gewoon gelijk verbieden? Lijst eraf trekken, huppakee. Doorpakken. Ik denk dat het zelfs helemaal niet verboden moet worden. In mijn beleving worden rokers al behoorlijk gepest en teruggedrongen. Niet voor niks natuurlijk, hè? Dat heeft een reden. Ja, maar er zijn heel veel dingen die ongezond zijn. Voor mij hoeft het niet, zeg maar. Ja, weet je, het wordt rokers al zo ongelooflijk moeilijk gemaakt. En dan worden die lekkere smaakjes ook nog verboden. Ja, het wordt niet voor niks moeilijk gemaakt. Ja, het liefste voor mij alles weg. Jij rookt dus vape met smaakjes, maar ook gewone sigaretten. Ja. En eigenlijk zeg je, ik heb liever gewone sigaretten. Ja, eigenlijk wel. Misschien ben ik gewoon een uitzondering. Al die leuke smaakjes, hou daar maar mee op. Ja, wat mij betreft wel. Ik heb liever ontmoediging dan bemoediging. Voor mij zou het ook direct mogen. Pikkelhard. Ja. Hoi. We werden even gestoord door uw zoon. Die is uit de ballenbak geklommen. Ja, en dan wil ik het ook afronden, want we gaan verder. gezellige dag weer bij onze ballenbox op Utrecht Centraal. Mocht u in de buurt zijn, ga vooral langs deze week. En anders kunt u ook stemmen op de vraag van de dag via dit.eo.nl. Staatssecretaris Van Ooyen die zegt het liefst morgen verlost te zijn van de snoep- en taartsmaakjes, omdat ze overduidelijk bedoeld zijn om jongeren te laten i-roken. Meneer het Hart, dat hoor ik mevrouw Schipper ook zeggen. Hè. Jongeren die vinden dat aantrekkelijk, die doen elkaar na, de lekkere smaakjes, dat is populair. U zegt juist, ja, ze helpen om te stoppen, maar ze maken e-sigaretten aantrekkelijk voor jongeren. Nou ja, maar daar moeten we natuurlijk al wel een misvatting even weghalen. Want horen we natuurlijk constant dat wij, en dat ik hoorde je net zoals zelf zeggen, de tabaksindustrie. Wij zijn geen tabaksindustrie, we zijn een dampindustrie. Dat is iets anders. Onze dampbranche is begonnen om juist mensen te laten stoppen met roken. Ja. En net wat ik net wilde zeggen, dat voordat de hectiek rond de disposables, die vapes, dus die disposables er was, is 98,8% waren allemaal ex-rokers die producten gebruiken. Maar de dampindustrie, dus, even voor de duidelijkheid, waar u dan dus onderdeel van bent, dat is alsnog schadelijk. Er zitten schadelijke stoffen in zo'n e-sigaret. Het bevordert zeker niet de gezondheid, maar wij verleggen de schadelijkheid ten opzichte van roken. U doet nobel werk. Zeker, ja. Ja. Ja, je begint zelf te lachen, maar dat is echt onze noodzaak. En maar wij het is voor jongeren juist een opstapje. Vinden het verschrikkelijk, wij vinden het verschrikkelijk dat de jeugd nu aan het vapen is. Binnen onze branche komt de jeugd niet in aanraking met de e-sigaret. Er is wetgeving, hele duidelijke, strakke wetgeving. Er is een displayverbod. Dus als jij jeugdig bent of niet rookt, dan moet jij in principe niet in aanraking komen met die producten. Ja, u doet alles wat u kunt, zeg maar, binnen de wet, zegt u. Maar, daarentegen zien we dus dat er op heel veel andere plekken, vooral avondwinkels, noem allerlei andere winkels maar op, zijn die producten open en bloot gepresenteerd. Dat willen wij niet. Daar waarschuwen we al voor. Daar hebben we verschillende keren de VWS ook voor opgemerkt. Dus dat is één. Hè. Dus de fysieke winkels zien we het overal liggen. Maar die smaakjes zorgen ervoor dat jongeren gaan smoken. En dat een opstap is naar sigaretten misschien wel. Als je even uitlaat praat, alsjeblieft. Kijk, wat wij nog meer zien, wat we heel veel zien, is dat die producten via social media worden verkocht. Snapchat, weet ik wat. Er zijn allerlei platforms waardoor iemand van 12, inderdaad, en wat ik ook hoorde, van lagere scholen. Daar bent u ook geen voorstander van? Nee, natuurlijk niet. Nee. Want wij zijn bezig om mensen te laten stoppen met roken. Mevrouw Schipper, meneer het Hart is eigenlijk goed bezig. Ja, ik wil er eigenlijk op twee manieren wel op reageren. Dus het stoppen met roken. Er zijn ook tal van andere manieren hoe je kunt stoppen met roken. Dus ik roep altijd op, ga naar de huisarts. Hè. Dus er zijn ook studies naar gedaan dat die net zo effectief zijn. Dus coaching, nicotinestickers, vervangers, medicatie, et cetera. En als je kijkt naar de cijfers van het CBS, zie je dus bijvoorbeeld bij de jeugd tussen 20 en 30 jaar, zie je dus tussen 2021 en 2022 zie je een substantiële groei van het gebruik van e-sigaretten. En als het zou kloppen dat die dus ook zouden ingezet zouden worden om te stoppen met roken, dan zou je dus in diezelfde leeftijdsgroep zou je dus een daling moeten zien. En dat zie je dus niet. Dus het is niet zo. Je ziet juist in de cijfers zie je dat die jeugd veel meer gebruik maakt van e-sigaretten en dat dat niet leidt tot minder rokers. Meneer Tarn? Nou, als je alle cijfers goed bekijkt, dan zie je daar ook wel andere kenteringen in. Maar wat ik eventjes waar ik op terug wil komen. Het is wij staan wat dat betreft, en ik bedoel, ik wil hier niet als de meest nobele man gaan staan van nou, wij zijn fantastisch bezig. Maar dat is wel de oorsprong waar die e-sigaret vandaan is gekomen. Het is wel een beetje wat u zegt tot nu toe, hoor, dat u fantastisch bezig bent. Nou, maar dat klopt ook, ja. Als ik in mijn directe omgeving kijk, als wij kijken naar de klanten die we hebben gehad, de hele branche is eigenlijk ontstaan door mensen die zelf zijn gestopt met roken. Maar reageer eens op mevrouw Schipper, dat jongeren dus, dat er meer rokers bij komen. Nou, het aantal rokers totaal daalt. Als je alle cijfers kijkt, dan zie je dat het aantal rokers daalt. En inderdaad dat het e-sigaretgebruik stijgt. En ik ben het helemaal jongeren. Ik ben het helemaal. Nou, niet alleen bij jongeren, ook bij volwassenen. En wij kunnen natuurlijk alleen sturen naar de volwassen rokers. Want dat zijn de mensen die wij bedienen. Dat jeugd op een 12-jarige leeftijd via Snapchat of via direct vanuit China. Daar kunt u niks aan doen, zegt u. Maar dan is het een goede zaak dat de smaakjes dus in ieder geval verdwijnen. Want dat is waar die jongeren op aangaan. Nee, op het moment dus dat we die smaakjes gaan laten verdwijnen uit de reguliere handel, hè, dat zijn mijn leden, zeg maar, dan zijn die producten dus niet meer beschikbaar voor die sigarettenroker en dergelijke. De jeugd kan gewoon vol in gang blijven gaan. De zwarte markt zal alleen maar veel groter worden op het moment dat die producten niet meer verkocht kunnen worden. Mevrouw Schipper, ziet u dat probleem ook? Nee, dat probleem zie ik niet. Ik denk dat daar dan betere handhaving moet komen. Of bij de douane graag op gemonitord. Ja. We zien ook met accijnsverhoging, is ook het argument. Dan gaan mensen naar het buitenland. We zien dat helemaal niet extreem gebeuren. Dus ik, nogmaals, waar we het net over hadden, die jeugd. Ik had het net over de leeftijdsgroep 20 tot 30 jaar. Hè? Dus die beginnen substantieel met vapen of e-sigaretten roken. En die, het aantal echte sigaretrokers, dat daalt dus niet. Dus dat is een hele duidelijke leeftijdsgroep waar je dus ziet dat het niet klopt dat de e-sigaret leidt tot minder rokers. Meneer Hart, bent u? We hebben nog 25 seconden, dus u wil reageren, maar dat gaat niet meer lukken. Nee, ik ben het er ook totaal niet mee eens. Maar u bent voor een rookvrije generatie ook? Ik ben voor een rookvrije generatie en hele strenge, harde handhaving. Dat vragen wij. Ik dank jullie beiden voor dit gesprek. Wil u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op de website dit.eo.nl. Zometeen Kunststof met Frank van der Linden, met historicus en schrijver Gerard Aalders te gast. 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Tot dan. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00 door.